okuran Müslümanlar, son hafta veya kısma Kur'an-ı Mucizi beyanın ışığı altında onun dersleriyle alakalı terbiye mevzundan hata ve sevap çizgisi, sonra inhiraf noktası ve sonra ideal fark, mükemmel site ve mahfuz prensipler esasını arz etmeye çalıştım. Kısaca üzerine dönecek olursak, evvela hata ve sevap mevzuunda anlaşma ve mutabakata varma mecburiyetindeyiz. Neye yanlış diyoruz, neye doğru diyoruz? Yanlış ve doğruyu hangi açıdan ele alıyoruz? Kendi his şahavetimize göre, şahsi anlayışımıza göre bir kısım meselelere hata diyorsak ve yine şahsi anlayışımıza göre bir kısım meselelere sevap diyorsak, inhiraf etmişiz demektir. Ve insan bir kere de inhiraf etti mi, ondan sonra hiçbir doğru ölçü dahi onun için geçerli olamayacak. Saatinizi yarım saat ileriye alın, sonra sizin vakti tayin etmenize imkan yoktur. Günün 24 saatinde saatinize müracaat etseniz, karşınıza hep bir yanlış saat çıkacak. Onun için çok dakik olarak saat, kaç ise şayet ona ayarlanacak ve siz müracaat ettiğiniz zaman doğruyu bilecek ve bulacak. Hatta yerinde duran saat, birinden naklen işittim, İngiliz atasözüymüş, günde iki defa doğruyu gösterdiği için yanlış işleyenden daha iyiymiş. İnhiraf çizgisinin alt üstüne düşen bir insan, yani şeriatın hata saydığı şeyleri hata saymayan, sevap saydığını sevap saymayan, kendine göre hata ve sevap terminolojisi ilka eden insan bir kere sapmıştır. Seviyesine göre buna ehli dalalet denir. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mübarek sahih Buhari ve Müslim'deki hadisi şerifiyle bunu 73 fırkaya çıkarır. Bunlardan bir tanesinin sadece kendisi ve ehli sünnet ve cemaatin üzerinde bulunduğu yolda yürüyenlerdir ki, biz ona ehli sünnet ve cemaat diyoruz. Bakiyesi hepsi ehli dalalettir. Dini bir meseleyi yanlış anlamadan, cumhura muhalefetten, icma'ı fark etmeden dalalet yolu başlar da, haşa Allah'ı şahıslara benzeten müşebbihenin dalaletine, küfrüne kadar, mücessimenin küfrüne kadar, Allah cisimden ibarettir diyenlerin küfrüne kadar ashab-ı dalaletin yolu inkişaf eder. Veya karşımıza çok geniş olarak, büyük bir sahayı, geniş bir sahayı şumul altına almış olarak çıkar. Enine boyuna bu inhiraf çizgisini arz etmeye çalıştım. Hata ve sevabı iyi anlamamız lazım. Allah Celle Celaluhu ayat-ı beyinatıyla şirki azim bir hata sayıyor. İnne şirke la zulmun azim. Korkunç bir had tecavüzüdür şirk. Bir insanda şirk varsa onun hakkında biz fazilet ismine hiçbir zaman varamayız. Üstün meziyetler olsa dahi Allah'ın zalûm dediği insanı vazifet yapamayız. O müşriktir, merduttur, esfali safilinin karına düşmüştür, mele-i âlâ'nın sakinleri arasında zerre kadar yeri yoktur. Allah namazı terk etmeyi hata saymıştır. Namazı terk eden makbulunuz, mergubunuz, maklubunuz ise size dokunan bir kısım faydalarından, yararlarından ötürü aziz görüyorsanız, inhiraf etmişsiniz demektir. Ölçüyü kaçırmışsınız demektir. Sizden olan namazını kılacak, orucunu tutacak, sizin inandığınız şeylere inandığı gibi, kıblenize döndüğü gibi, Allah'ınıza Celle Celaluhu, Allah kabul ederek iman ettiği gibi, şayet oruç tutmuyorsa o inhiraf etmiş demektir. Siz de hala onu şahsında, zatında aziz görüyorsanız siz de inhiraf etmişsiniz demektir. Hırsı kaçmış. İmam Ali, Cenab-ı Hakk'ın tazim, terzil ve tebrisi içinde meseleleri ele almak gerek. Şahsi ölçüleriniz değil. Ve bir insanda iman varsa, derecesine göre namaz varsa, niyaz varsa, nazar-ı ilahi de azizdir. Onun için ashab-ı kiram radıyallahu anhum hazaratı, bir misal olarak arz etmiştim. Birbirlerine karşı kılıçla, kalkanla çıktıkları halde, tekfir ve tadlille birbirlerinin karşısına çıkmamışlardır. Birisi bana söylesin, Hazreti Ali'nin hatta işaret ve remiz yoluyla dahi Hazreti Muaviye'yi tekfir ettiğini ve tadlil ettiğini. Halbuki katiyen Hazreti Ali inanıyordu ki, Hazreti Muaviye bertaraf edilmedikten sonra ehli sünnetle cemaat fikrinin, akidesinin, amelinin, muamelatının, devlet anlayışının hakim olmasına imkan yoktur. İşte onun için muharebe ediyordu. Hazreti Muaviye de katiyen anlıyordu ki kendisine göre Ali İbni Ebi Talib'i bertaraf etmedikten sonra gerçek ehli sünnet akidesini ikam etmeye, ikam etmeye imkan yoktur diyordu. Ama bununla beraber söylesinler bana, Hazreti Muaviye'nin Hazreti Ali'nin küfrüne ve talaletine hükmettiğine dair bir tek kelime söylesinler mevcut kitaplarda. Elimizde kütüb-i sitte var, görüyoruz. 40 bin hadisi muhteri Ahmet Hanbel'in müsnedi var, görüyoruz. İmam-ı Malik'in muvatta'ı var, görüyoruz. Kelime-i vahidle karşıma çıkacak bir sünni bilmiyoruz. Alevilerin, Şia'nın muharref ve hadis ölçüleri içinde ele alınmayacak sözleri içinde bu büyük zevata isnat edilen sözlerin mirasta mahalli yok. Onun için düşüncede, tasavvurda dedim, amelde, muamelede hata ve sevap ölçüsünü çok iyi kavramak lazım. Önüne geldiği gibi bir şahsı tekbir ve tabdil edemezsin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنْ عِبَادِهِ الْكُفْرِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Cenab-ı Hak muhkem bir kanun haline gelmiş ayat-ı beyinattan muhtebet. Kulları hakkında ne küfre ne de küfür hükmüne razı değildir. Muhkem bir kanun haline gelmiştir bu bir ayetten alınarak. Ölçülerini Cenab-ı Hakk'ın ölçülerine uyduracaksın. Bunu arif ve amik, yüksek bir tansiyonda arz etmeye çalıştım. Makam öyle olmasını iktiza ediyor. Ki öyle olsun. Ve sonra yolların ayrımı dediğim inhiraf çizgisini arz ettim. İnsanlar ya sımsıkı kafir veya sımsıkı tat tamam mümin veyahut da müceddet ikisinin ortasında gelgit yapan kimseler. Kafiri Kur'an-ı Kerim apaçık anlatmış. Mümini pek çok surelerde vasıf olarak dile getirmiş. Durumu kapalı, muğlak ve mutil olan sadece ortada münafıklar vardır. Akidede ve amelde münafıklar var. Duygu ve düşünce vahdetine varamamış, lüftür-ü İslam akidesini kazanamamış akidede münafıklar, düşündüğü gibi hareket etmeyen amelde münafıklar. Düşündüğü gibi hareket etmeyen, inandığı gibi hareket etmeyen amelde münafıklar. Bunlardan bir tanesi kafirden eşer. Öbürünün encamı da meşhur. İnşa afa ve inşa azzebe. Sonra ideal ferdi, mükemmel siteyi ve mahfuz prensipleri arz ettim. Zamanın, hadiselerin, insanların aşındıramayacağı Kur'an'ın prensiplerini. Dün durum başkaydı, bugün başka olur. Değil öyle. Dün nasıldı, bugün de öyle olacak. Yarın da öyle olacak. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan Kur'an adına veyahut da onun tefsiri mahiyetinde bize intikal eden bütün emirlerin, fermanların muhkem, değişmez bir kanun olarak kıyamete kadar şebabeti içinde, taraveti içinde, halaveti içinde devam edeceğine kanıyız. Ve bunu imanın bir rüknü sayıyoruz. zamanın tesiri içinde bunların sörfiyeceğini, bozulacağını, hükmünün rafa konacağını iddia eden kimseler. Bunlar esasen Allah'a ve Resulullah'a iman etmemiş, kendi kanaatlarına inanmış kimselerdir. Tevhid fikreti müdafaa eden o devrin şairlerinden bir tanesine onu da söyleyeyim. Rıza Tevfik. Babanzade merhum Ahmet Naim şöylece nakletmiştim bunu. Filozof, kendine filozof diyen, hadis aslında filozoflukla alakası olmayan, tevfik fikretin kendine göre bir dininin olduğunu bahsetmektedir. Babanzade ona karşı, eyyamın elinde mel'abe olacaktır senin fikirlerle oynayan sayfaların sözünü söyleyen tevfik-i fikrete karşı o kafirdir demektedir. Yırtılır mel'abe-i fikr olan sahifelerin senindir Kur'an-ı Kerime. Fikirlerle oynayan köhne sayfaların haşa ve kella ayaklar altına alınacaktır der. Bu sözü söyleyen kim olursa olsun kafirdir. Alan da kafirdir. Onu rafa koyan da kafirdir. İyetçi diyen de kafirdir. Filozof buna karşı der ki, onun kendine göre bir dini vardır. İstihzalı bir eda ile, bir insanın kendine göre dini olmaz kuzum der. Din Allah'ın yoludur. اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Mevzuatı vaz eden Allah'tır. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Allah'tan başka bir yol, bir yöntem tutan, hatta çok faziletli tarafları dahi olsa, Allah ilimle makbul değildir, din değildir, o küfürdür. İnsanlığı huzura götürse dahi küfürdür. Yün yün, beşeri saadete, selamete kavuştursa dahi küfürdür. Bunun için, mümin, müminlik prensipleri içinde anlatılmıştır. Kafir, küfrü anlatan prensipler içinde vasıf olarak anlatılmış. Anlaşılmayan muğlak, mutil bir cemaat vardır. Münafıklar, Allah bizi masum ve mahfuz buyursun. Ve biz ideal ferdi sımsıkı mümin olarak tanıyoruz. İdeal bir siteyi sımsıkı müminlerin yaşadığı bir yer olarak görüyoruz. Mahfuz prensipleri Allah'ın ahkamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meşruhatı olarak müşahede ediyoruz. Ve bugün arz edeceğim Kur'an-ı Kerim'in düsturları, prensipleri içinde şahsen, ferden ve cemaaten nasıl olmamız gerekiyor hususları esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'e göre bu akıllı, bu rasyonel, bu ideal neslin vasıflarından ibarettir. Beşere verilen terbiyeyi bir Kur'an dışı diyoruz. Muhakkak Kur'an dışı olan her şeye felsefe demek icap etmez ama fakat beşer karihatına bağlı insanların duygularından doğan şeylere felsefe desek cezadır. Onun için ben meseleyi Kur'an dışı terbiye, Kur'an dışı düstur, Kur'an dışı yol ve yöntem ve bir de Kur'ani, Kur'an içi yol ve yöntem. Kur'an ferdi nasıl ele alır? Ferdi nasıl tanır? Nasıl tanıtır ve nasıl olmasını ister. Ben bu hususları arz ederken bir yönüyle Kur'an'ın Müslüman ferd olarak ele aldığı ferdin resmini, portresini size arz edeceğim. Bir yönüyle de Kur'an'ın telkinini anlayacağız. Ferd düstur olarak, prensip olarak bunları benimseyecek. Bu prensipler varsa ferdse o Müslümandır diyecek. Veyahut da o ideal nesildir diyecek. Akide mevzuundaki ahkamı bütün hassasiyet ve titizlikle size takdim etmeye çalıştım. Akideye müteallik meselelerin hiçbirinde en ufak bir şüphe ve tereddüde mahil kalmayacak şekilde tahsidat yapacak. Her gün yeni mevzular atacaksın. Her gün karşına çıkan yeni yeni tereddüt ve şüpheleri aşabilmen için, yolda kalmaman için her gün yeni yeni malumatla seru taze fikirlerle, fikir hüzmeleriyle kalbine, ruhuna, mahalli izanına döneceksin. Ameli mevzu ariz ve amik olarak ileride arz edeceğim ben zekesini arz ettim. Namazı, orucu, zekatı, haccı, akidevi meselelerimizden sonra arz edeceğim. İçtimai hayata ait düstur ve prensipler itibariyle sadece bugün takdim etmeye çalışacağım. Derdin dert olarak görünüşü vardır. Bir de cemaat içinde o cemaatin bir hükmü olarak görünüşü vardır. Katiyen biliyorsunuz ki fert salah kesbetmedikten sonra cemaatle salah aranamaz. Evvela fert sağlam olacak. Maddi manevi sağlam olacak. Bu da akidesinin sağlamlığı, ameli şeylere sımsıkı sarılması, muamelatını şer'i şerife tevzit etmesine bağlı. Ahlak-ı âliye-i İslamiye ile mütehallik olmaz. Ama Kur'an dışı üsurlar ve prensipler içinde ferdi, bugünkü mevzu itibariyle ele alacak olursak, bir kısım inhiraflar göreceğiz. Kur'an içi ferdi ele aldığımız zaman, onda da ideal neslin evsafını müşahede etmiş olacağız. Batılı takdir yersizdir esasen. Fakat vahid-i siyasi olsun diye karanlığı anlatmak lazım. Ta ışık bütün vücuhuyla görülsün. Herhalde bir firavunu bütün mecelleti içinde, meskeneti içinde, bütün temerrüt ve ceberutu içinde tanımadıktan sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı çok iyi takdir edemeyecek, kâmeti bâlâsını idrakta bulunamayacaksınız. Kur'an dışı terbiye fertleri birer firavun yapar. Ama celil aşağı firavun yapar. Firavunun iki yönü vardır. Bir yönüyle güçlü, kuvvetli göründüğü, havasisi ve etbaı etrafında olduğu, maddi kuvvetine dayandığı zaman onun saldırgan, cebbar, zalim ve hoşgörüş olması. Diğer yönüyle zaafa uğradığı zaman, karşısının elinde menfaatini, karşıdakinin elinde menfaatini gördüğü zaman, o zaman da ayakları ötecek, zelil bir hale geldiğini görürsünüz. Bu firavun maksadır. Hazreti Musa'nın karşısındaki firavunun değil, bütün tarihte teferrün eden insanların maksadır. 20. asırda yığın yığın görürsünüz. İşleri düştüğü zaman bel kıranları, boyun bükenleri yığın yığın görürsünüz. El açanları, etek açanları yığın yığın görürsünüz. Bir mezellete maruz kaldıkları zaman nasıl zilleti ishar ettiklerini, nasıl ayağa kapandıklarını görürsünüz. Fakat ayaklarını sağlam bir yere bastıkları, durumlarını tahkim ettikleri zaman yine nasıl saldırgan olduklarını, nasıl vahşileştiklerini, nasıl hoddin olduklarını, nasıl hotburuz olarak arz-ı didar ettiklerini de müşahede edersiniz. İki yönlülüğün ifadesidir firavunluk ve nemrutluk. Bir noktada فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى cemaatini haşreder, toplar. Toplar da sonra ben sizin en büyük Rabbinizim der. Bu onun teferrün ettiği andır. Bu onun hasiyetiyle, etbaıyla, etrafıyla kendisini büyük gördüğü andır. Bir de suya gark olduğu zaman, bütün esbab bir külliye sukut ettiği zaman قَالَ آمَنْتُ أَلَّذ۪ي آمَنَتْ بِه۪ي بَنُوا إِسْرَائِيلِ ben iman ettim, İsrail oğullarının inandığına iman ettim der. Bu gönülden olmadığı için, bir tazcikle bu işe itildiği için, esasen düşüncede, duyguda, ifadede de bir istikamet yoktur. Eğer o anda dahi doğru söyleseydi, istikamet içinde hissiyatını ifade etseydi, Allah Celle Celaluhu kabul edecekti. Evet, samimi olmadığı için, sıkıştığından ötürü söylediği için Allah Celle Celaluhu oradaki duasını da ve Allah'a Celle Celaluhu icabetini kabul buyurmamış. Bu bir firavunu anlatır bize. Yığın yığınını 20. asırda görürsünüz. Kapınıza gelen insanları, mansıpları, makamları için sizden bir şeyler dilenenleri ve sonra çekip gittikleri zaman nefsiyen, menfiyen dimalarında unutulduğunuzu müşahede edersiniz. Bir daha ertesi devrede ancak karşınıza çıkarlar. Yığın yığın görürsünüz. Sizin akıl dertlerinizle meşgul olmayan, dininizle, imanınızla, diyanetinizle, neslinizle meşgul olmayan, sadece göz boyamak için mahi şeylerle karşınıza çıkan yığın yığın Firavun ahlaklı insanlar görürsünüz. Kur'an dışı terbiyeyle terbiye olmuş insanlar. Belki her şeyleriyle Firavun değildir ama hassasiyetle, titizlikle meseleyi ele alarak dalalete düşmemek için Firavun ahlakı demek istifa etti. Bir müminde Firavun ahlakı bulunabilir. Bir kafirde de Musa ahlakı bulunabilir. Firavun ahlakı temadi eder giderse bir müminde o mümin Allah muhafaza buyursun encamında Firavun yapabilir. Cömertlik gibi bir Musa ahlakı bulunan insan da encamında belki o da bir Musa olabilir. Onun için Allah Celle Celaluhu sizin keyfiyetinize, boyunuza, botunuza, ırkınıza, milletinize değil de kalbinize, kalbi hayatınıza, takvanıza, zühdünüze, tek kelimeyle evsafınıza bakmıştır. Kur'an'ın hakkınızda takdirkar olarak verdiği hükümler evsafınıza göredir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَا اِسْتَنُكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Değişik rivayetler de var. Suretlerinize ve cisimlerinize Allah bakmaz. Kalbinize bakar ve bir rivayette amalinize bakar. Kalbinizde istikamet varsa, amelinizde intirafı yok ise, nazar-ı ilahide makbul ve mergupsunuz. Ölçüyü düz tutmak lazım. Kur'an dışı terbiye bir insanı muannit ve mütemerrit yapar. İnatçıdır. İzzet-i nefsim der, onurum der, gururum der. Ve bu da nice hakkı, nice hakperestliği ayağın altına alır. Halbuki insanda inat hissi hakta sebat etmek için verilmiştir. Seni sehteler dahi dönmemen için verilmiştir. Zindana koydular, tokatladılar, hakarete maruz kaldın. Her türlü mal, mansıp, cah, her şeyden mahrum edildin. Bildiğin davada dönmeme. İnat bunun için verilmiştir. Sen suistimal ederek onu yanlış bildiğin veya doğru bildiğin bir meselede ısrar da kullanırsan bu ahlak-ı seyyiedir ve kafir ahlakıdır. Bu ahlak içinde temadi etmen senin için bir sukudun başlangıcıdır. Allah muhafaza buyursun, bu ahlak seni Firavun ahlakına, Kur'an dışı ahlaka götürecek, batıracaktır. Bu ahlakta olan insan karşısında hakkı görse kabul etmeyecektir. Onun için mucizeye sihir demiştir. Keramete sihir demiştir. Beyan-ı Kur'an'a da beyan-ı sihir demiştir. Beyan-ı kahin demiştir. İnat söyletmiştir bu sözü. Tahmin ediyorum ki aynı inadı yaşayan kimseler, imanla Kur'an'a ait mesailla karşılarına çıkılsa, aynı asırda tenkit edici bir kısım elfaz ve kelimat ile karşısına çıkacak, aynı inadı gösterecekler. Aynı tecebbürü gösterecekler. قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْزَلُونَ Hazreti Nuh karşısında kendisini itiraz eden bir cemaat böyle diyordu. Sana iman mı edeceğiz ki sana ayak takım iman etti diyorlardı. Aşağı bir cemaat sana iman etti diyorlardı. Israr ediyorlardı. اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Sen büyüye uğramış, sihirlenmişsin. Vahyin geliş keyfiyetine bakılırsa kendinden geçiyorsun. Sar'a gibi bir hale maruz kalıyorsun. Demek ki sen mesulsun, büyülenmiş insansın. Hazreti Musa'ya da diyorlardı. Nebiler nebisine de diyorlardı. İnanaleyh bir hakikatle karşılarına çıksan, gözüne müteallipse desen ki ben bir hakikat müşahede ediyorum. Halüsinasyon diyecekler. Kulağınla bir şey duyduğunu ifade etsen kulak halüsinasyonu diyecekler. Kalbimle, vicdanımla hissettim diyeceksin sen. Hayalin şuur alsın diyecekler. İnadın gözü kördür. Meleği şeytan görür, şeytanı da melek görür. Siyasette inat, siyasi hem fikir olan münafıkı muhalif, müminden üstün tutar. İnadın işidir bu. Kendi çapasındaki namazsız, niyazsızı da karşı taraftaki müminin üstüne çıkarır. Karşı taraftaki mümini de kendi çapasındaki münafıkın altında müsaade eder. En azından ameli münafıkın altında müsaade eder. Yani sokaklarda kızlara flört yapan münafık gençlerin altında düşünür onu. İnattır bu. Bu Kur'an dışı terbiyenin verdiği havadır. bir Kur'an'ı terbiye görmeyen, batıdan intikal etmiş, adapte yapılmış fikirlerle beslenen dimağlar ve ruhlar bu arızadan, bu emrazdan kurtulamayacak. Prensip olarak arz ediyorum bunu. Bu münafık ahlakıdır, bu firavun ahlakıdır. İnat etme. İnat hakta sebat içindir. Mahalli istimali burasıdır, bunun dışında kullanmak suistimaldir ve insanı firavunla sukut ettiren unsur haline gelir. Kur'an dışı terbiye insanı aynı zamanda gaddar, cebbar, mağrur hale getirir. O bir kısım imkanlara sahip olduğu zaman kimseye tenezzül etmez. Hiçbir arzuyu dinlemek istemez. Sadece kendi arzularına, kendi kıstaslarına göre hüküm verir. Bu aynı zamanda cebbardır. Zulümden, kadirden lezzet alır. Sadist bir hava içinde yaşar insanlar içinde. Kur'an dışı terbiyenin hasıl ettiği şeydir bu. وَاِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ Bir nebi karşısındaki kafirleri anlatırken, siz insanları yakaladığınız, eza cefa etmek için yakaladığınız zaman cebbarlar olarak sımsıkı yakalıyor, eza ve cefa ediyorsunuz. Gazir yapıyorsunuz. Ölçülerinizde zulm olur diye bir prensip yoktur. Kitaplarınızda böyle bir tabir, böyle bir ifade yoktur. Zulüm diye bir şey yoktur. Halbuki zulmün danışkasını irtikap ediyorsunuz. Bir nebi anlatıyor. Fakat küçük bir menfaati karşısında da ayak ütmesini bilir. Direnir. O devirde, bu devirde aynıdır, değişmemiştir. Kur'an dışı, kitap dışı, kitabullah dışı, terbiyenin ruhlarda hasıl ettiği şey, dün neyse bugün de odur. O da ağzına bastık basıldığı zaman bize gelecek, teslim olacak. Karşısına büyük bir dahiye çıktığı zaman ürperecektir. يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّب۪ينَ يَوْشَ النَّاسِ هَذَا عَذَابٌ أَل۪يمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّ الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ Tepeçevre musibeti ilahiyle etrafları sarılınca رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّ الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ Allah'ım azabı berferat et, kaldır. Artık gayri inandık sana diyorlardı. Mümin olduk diyorlardı. Ama bu tıkışmanın ve tazyikin söylettiği bir söz. Samimi değil idiler. Çünkü Kur'an-ı Kerim arkasından şöyle diyor. Enna lehumu zikra ve kad ca'ehum rasulun mubin. Nerede onlar, nerede nasihat? Nerede onlar, nerede tüccar? Nerede onlar, nerede bir nasihattan ders almak? Kendilerine apaçık bir nebi geldi, vaziyetleri budur, şu iğrenç durum demektedir. Demek ki ciddi bir ölçü, kanaat ve izana dayalı yola çıkılmazsa, inhiraptan insan kurtulamayacak. Orada mağrur ve müteşebbir, hakkı kuvvette görür. Tuttuğu zaman örseler ve sarsar, zulüm yapar, kadir yapar. Musibet devahi üzerine kullandığı zaman da miskinleşir, uyuşur, ayak ısar, teslim olur. Bütün Kur'an dışı ahlakın meydana getirdiği firavun ahlaklılar böyle. Kur'an dışı terbiyede sadece karnını doyurma, nefsin hevesatını tatmin etme prensibi vardır. Onlar insanlığın saadeti derken, dikkatinizi rica edeceğim. İleride Kur'an-ı Kerim'in içtimaiyata, prenslerin sosyoloji dedikleri şeye. Meseleyi intikal ettirirken arayız ruhamı karşı edeceğim bu hususları. Ama bugün üstür olarak birkaç hususu arz etmede lüzum hissediyorum. Sadece nefislerinin ve batınlarının tatmininden başka bir şey düşünmezler. Saadet düşünürken de bunu düşünürler. Batıda İsveç gibi, Norveç gibi, Hollanda gibi bir kısım memleketler iktisadi durumunu düzeltmiş, kendi cemiyetlerini huzura, saadete kavuşturmuşlardır. Ütopya yazarlarının takdir ettikleri ideal site tahakkuk etmiş, ideal nesil meydana gelmiştir onlara göre. Halbuki gerçek huzur ve saadet imandadır. Onlar gerçek huzur ve saadeti ekonomik bütün ihtiyaçları gördükten sonra, İktisadi bütün problemleri, miskilleri hallettikten sonra halledileceği kanaatindedirler. Yani cüzdan doluysa, ambar doluysa, devlet güçlüyse, terkler huzurdadır. Katiyen ve katibeten. Yeni yeni intiharların genç yaşında olması ve yeni yeni felsefelerin, felsefi sistemlerin ortaya çıkması, acayip sınıf ve kıyafetlere girilmesi, değişik düşüncelerle kendilerini tatmin etmeye çalışmaları gösteriyor ki, çok ciddi bir tatminsizlik var, ciddi bir huzursuzluk var. Servet sadece savunucu ve onları avutucu bir unsur olarak elde bulunmaktadır. Bu Firavun ahlakıdır. İyi yerse, iyi diyar ise mes'uttur, bahtiyardır. Binaenaleyh karnını doyurmayı, hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin etmeyi derdin gayesi olarak göstermektedir. وَالَّذ۪ينَ سَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ Kur'an-ı Kerim diyor, ferman ediyor. O küfredenler yok mu? Onlar yaşıyorlar önlerine geldikleri gibi. Şahşanelerde, saraylarda, köşklerde, villalarda. Ve buralarda yaşamanın en merdut ciheti de Allah'tan gafil olarak yaşamaktadır. Allah'tan gafil olarak yaşıyorlar. Temessü ediyorlar. Hayat, dünya hayatıdır bir başka ayetin anlattığı gibi. Burada yer, içer ve yaşarız derler. يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ Bahaimin dört ayağı üzerine emekleyen canlıların yediği gibi yerler. Yani ölçüsüz yerler. Yani abur cubur atarlar. Yani halal ve haram ölçüleri yoktur, kıstasları yoktur. Yani faiz yerler. Yani rüşvet yerler. Yani her türlü spekülasyonu itikam ederler. Yani gayrimeşru yollardan kredi alırlar. Yani millete, memlekete yaptıkları iş karşısında daha mahal bir şey hemen kazanmak, daha mahal bir şey kaçırmak isterler. Yani fakir halk inim inim illerken, sosyalist, komünist bunu istismar ederken, bu mevzuya eğilme sadece kendi saadet ve huzurlarını veya hiziplerinin saadet ve huzurunu düşünürler. وَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ وَالنَّارُ مَسْوَنْ لَهُمْ Varacakları yer ateştir, ne kötü bir durak. Bu, Kur'an dışı terbiyenin insana verdiği havadır. Kur'an içi bir terbiye. Tamamen bunun zıttı olarak ele alıyoruz. Kur'an'ın talebesi, başta arz ettim, büyük bir zalim, bir gaddar, bir hodfuruş, bir hodbin, kendini satan, cebir yapan bir insan değildir. O bir abdır, Allah'ın kuludur. Kur'an insanların Allah'a kul olduğunu anlatır. Ve Kur'an'ın terbiyesi altında insan kendisinin Allah'a kul olduğunu anlamışsa en büyük fazilet iradesi demek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın en mümeyyiz vasfı Allah'ın kul olmasıdır. Allah'ın kulu olmasıdır. Muhammedun abduhu ve resuluhu. Bizim mezhebe göre, Hanifi mezhebine göre Arapça'da bu vav mutlak cem için alınmıştır. Eğer Şafii gibi tertip içinde ele alacak olursak bunu, evvela Resul-i Ekrem'in kul olduğu gelir, sonra Resul olduğu gelir. Ve bunda da latif bir müddet vardır. Resul-i Ekrem elçi olmadan evvel de Allah'ın kuluydu. Elçiliği vefatıyla bittikten sonra yine Allah'ın kuludur. Ahirette yine Allah'ın en aziz, en ekrem, en ekrem kuludur. Kulluk temadi eder gider. Her şey biter. Nübüvvet biter. Velayet biter. Bunlara müterettif vazifeler biter. Bitmeyen bir şey vardır. Ezel ve ebed sultanı olan Allah'a karşı kulluk. Cenab-ı Hak bizi daim ve kaim kılsın. İyyâke na'budu der. Onun fehacere fenâde fekâle ene rabbukumun âlâ demesine karşılık. Mü'min günde 40 defa temerbeste-i ubudiyet de Allah'ın huzuruna gelir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'dir. Sadece sana kulluk yapıyor. Evet, sana kulluğumu hasrediyor. Ve sadece yardımı senden diliyor ve dileniyorum. Fakat azam mahlukata da ibadete tenezzül etmeyen aziz bir kuldur. Nasıl Allah'a kuldur, bendedir, boynunda bir tasma vardır. Bu yönüyle onu deniz gibi görürsünüz. Halbuki Firavunlara da karşı dahi bel kırmaz, boyun bükmez. Musa gibi, Hazreti Mesih gibi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ikvanihi gibi azami mahlukata kulluğa tenezzül etmeme, Kur'an'ın verdiği terbiyenin muktezası. O mütevati ve halim selimdir. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Yerde gezerken bir karıncaya batmaz, eda ile gezerler. En küçük mahlukatı dahi incitmeme havası hissiyle meşmu bulunurlar. Bir yönüyle böyledir. Siz onları bu vaziyette gördüğünüz zaman, devri Risalet Senahide de böyledir, daha sonra da böyledir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Uyuşuk zannedersiniz. Niskin zannedersiniz. Başkaları gibi saldırmadıklarından, başları söz çıkarmadıklarından, topayla arzı idare etmediklerinden, milletin karşısına molotof kokteyllerle çıkmadıklarından uyuşukluk isnat edersiniz. Halbuki cihan bin bela olsa onların başlarında patlasa, her devirde olduğu gibi bu devirde de ne zindanlar, ne emniyet korkusu, ne de yaşlarının üstünde mahkumiyetleri onları sindirememiş ve korkutamamıştır. Aynı surede وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهَنْ اَخِرٍ Mabud-i mutlak, maksud-u bir istikası bir olarak tanımışlar. Dehrin hadiselerinin çetin olarak karşılarına çıkması onları döndürememiş ve yıldıramamıştır. Bir korku karşısında Türkiye'yi terk edip dışa kaçmamışlardır. İslam alemini de terk edip kaçmamışlardır. Sineler, sinelerine sıkılacak kurşunlara daima hazır bulunmuş ve devletin yanlışlıkla hata ile aleyhlerinde çevirdikleri dolaplara rahatlıkla girmişler. Ama hak bildikleri meseleden dönmemişler. Devri Risalet Fenahiye gidin. Göğsüne kızdırılan demirlerin basıldığı Ammar İbni Yasir'i görün. Başına yediği sopalarla yere yıkılan Mus'ab İbni Ümeyr'i görün. Başına inen sopalarla aç susuz bir tat yere yuvarlanan Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ı görün. Sonra adım adım o asırları adımlayın. Her asırda karşınıza bu kabil insanlar çıkacaktır. Devrin hot vuruşlarına karşı koymuş, hak perestlik şuuruyla zuhur etmiş, hakkı tutup kaldırmış, onu elbi kemala çıkarmış insanları göreceksiniz. Bu asırda da göreceksiniz. Kur'an'ı rehber edinen, Kur'an için her türlü mehalik iktiham eden insanları göreceksiniz. Ve gerçek Nebi'nin ruhuna mücadeleyi biz düğüm düğüm burada müşahede ediyoruz. Gerisi çok kolaydır. Cemiyetler teşkil etme, bir şeyler yapma, çıkma, zuhur etme, birine dayanma, ispat-ı vücut etme ve bütün bu işleri maaşla, ücretle yapma, büyük ümitlerle yapma, bunlar rahat şeylerdir. Kadınlar da yapıyor bunu bu devirde. Parlamentoda çok kadınlar var. Asıl mesele ağırlığıyla emru bil maruf nehyi anil münkerin altına girme. Hakkı tutup kaldırma. Asıl mesele nesil yetiştirme. Ve asıl mesele siyasinin ve başkasının kumara para atar gibi mütemadiyen zarları atmasıyla ikna ve ikna etmesine karşılık boşluğu doldurabilmek için nar-ı beyzat-ı nesil yetiştirilmesi ve arkadan imdada koşturulmasıdır. Cenab-ı Hak bu şuurla bizleri payidar eylesin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedim. Allah'a kul olur, azami mahlukata ibadete tenezzül etmez, abd-i azizdir. Dehrin hadiseleri yıldıramaz onu. Gök parçalansa, başlarına dökülse, yer şak şak olsa, yarılsa, alttan kan ilim fıskırsa, yukarıdan alevden taşlar yağsa, o bildiği yerde sebat edecektir. Rahatsız kadem. Nazarı ve kademi aynı noktayı ihraz etmiştir. Gününü gün etmek isteyenlerden değil. Nazarını ulvi bir ufka dikmiş ve ayağını ufka koymak için çırpınmaktadır. Kur'an'ın silmesi mütevazidir. Onu gördüğünüz zaman miskin uyuşuk zannedersiniz. Halim selimdir. Ama mabudundan gayrısına bel kırmaz. Boyun bükmez, inkiyat etmez, bunu şirk sayar. Çok rahat olduğu halde, bu mevzuda pek büyük imkanlara, geniş imkanlara sahip olduğu halde, fenalıktan da, yılandan, akrepten, çıyandan istinad ettiği gibi istinad eder. Ne kimsenin kanına girer, ne baş yarar, göz çıkarır, ne zina eder, ne de zinanın devaisine gider. Allah muhafaza buyursun. Kur'an'ın talebesi, Kur'an içi terbiyeyle yetişen insan, zayıf ve fakirdir. Onu güçsüz gibi görürsünüz, fakir görürsünüz. Ama zaafı ve fakrı Allah'a yükselmesi için iki kanat gibidir. O ruhunda, vicdanında bunları hissettikçe Cenab-ı Hakk'a karşı itimadı artar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi, لَا تَكِلْنَا اِلَىٰ اَنْفُسِنَا صَرْفَةَ عَيْنِ Göz açıp kapayıncaya kadar dahi bizi nefsimizle baş başa bırakma, umurumuzu nefsimize tevfiz ettirme demektedir. İşte aczın, zaafın ve fakrın bu işten büyük faydası, nurani iki kanadıdır ki, nefsinde aczını ve zaafını, fakrını idrak eden bir desin. Fakat bu yanının yanı başında, mütevazı olduğu kadar da o, haksızlığa karşı baş kaldıracak, İzzet-i İslamiye'yi ishar edecek, falandan filandan değil, İzzetin Allah'tan ve Resulullah'tan geldiğine inanacaktır. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Başkalarının yanında, onların yanında izzet mi arıyorlar? Başkalarının vasıtasıyla onurlarını, izzetlerini tamir mi etmek istiyorlar? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ İzzet Allah'a aittir. Aziz olmak istiyorlarsa Allah'a sarılsın, Allah'a teveccüh etsinler. Hazreti Ömer başka şekilde aziz olmasını talep eden birisine karşı اِنَّمَا اَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالْد۪ينَ buyurmuştur. Allah bizi din ile aziz kılmıştır. Şu müdebbet muhteşem elbiseyi din, şu muhteşem müdebbet merkuba din ve başkalarını şöyle eda şu hava içinde karşıla. Bütün bunları reddeden Hazreti Ömer اِنَّمَا اَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالْد۪ينَ demiştir. Bunların misallerini 100 defa ettiğim için sadece birer nokta alarak asıl meselemizi tavsiye çalışıyorum. Hedefi, gayeyi, hayali sadece ve sadece Kur'an'ın yetiştirdiği insanın rıza ilahidir. Nazarını o ufka dikmiş. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir gün يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً sözünü intizar etmektedir. Ey tertemiz nefis, asudeliğe ermiş nefis, temizlenmiş itminana ermiş nefis, Rabbin senden razı, sen de ondan razı, sen Rabbine hitab-ı celilini intizar etmektedir. Hazreti Yusuf, Allah'ın selatü ve selamı onun ve cem-i enbiyanın üzerine olsun. Tevaffani muslimen ve elhikni bussalihin. Bu ideal üskunu bu şekilde ifade ediyordu. Mısır'da mualla bir mevki ihraç etmesi, senelerden beri ağlayan dilgir, dilhun babasının gözyaşlarının dinmesi, kendisine kötülük yapan kardeşlerinin gelip beraber olması, maddi manevi huzur şahikaya ulaşması karşısında o kalbindeki büyük tatminsizliği, tevaffani muslimen ve elhikni bussalihin. Her şeyin sonu budur. Müslüman olarak sana inkiyat etmiş olarak beni vefat ettir ve beni benden evvel gelen salihin, yani Nebiler zümresini ilhak eyle demektedir. Demek oluyor ki dünyayı bütün refah ve saadetlerin her türlü huzurun üstünde daima ağırlığını hissettiren ve ancak o kalbe yerleştirdiği zaman kalp isminana kavuşacağı tek huzur Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu ve rızasıdır. Cenab-ı Hak bizden razı olsun inşallah. Bir yönüyle Kur'an dışı bir ferdin durumunu, bir yönüyle de Kur'an içi ferdin durumunu arz etmeye çalıştım. Bir yönüyle Kur'an-ı terbiyenin insanda zuhurunu görmek için bu hava içinde görmemiz mevzunda size bir kıssas vermeye çalıştım. Bir yönüyle de nefsi terbiye ederken Kur'an'ın bu düsturlarının onlara verilmesi lüzumunu arz etmeye çalıştım. Allah'a kul olacak. Allah karşısında aciz, vali, zelil, fakir gibi görünecek. Tam ubudiyet tavrını takınacak. Günde 40 defa kemerbesteyi ubudiyetle, 40 kere veya Allah'ın huzuruna gelecek, arz-ı ubudiyet edecek. Fakat asan mahlukat karşısında da bize gelmeyecek. Bütün firavunlar başına düşüşte dininden, diyanetinden taviz vermeyecek. Kaçmayacak, korkmayacak. Kaçmayacak, korkmayacak. Hususiyle Kefere ve Fecere'nin saldırdığı noktada o cemaat içinde yerini alacak. Kime hücum ederler? Kimin aleyhinde bulunurlar? Kimi takip ederler? Kimi takip ederler? Hangi evlerin etrafında dolaşırlar? Kimin aleyhinde şiddetle atar tutarlar? Müminin bu kadar fasileti yoksa düşman toplarının dövdüğü yerin dostların mahalli olduğunu idrak edecektir. Senelerden beri eza ve cefaya kim maruz kalır? Adım adım kim takip edilir? 30 yaşındayken yaşının sayısınca mahkemeye kim gider? Bu uslu, bu sessiz, miskin gibi görünen insanlar niçin böylesine korkunç takipata ve takipata maruz kalırlar? Eğer bu meseleyi anlayacak kadar basiretin yoksa, Bab-ı Ali'nin süper kafirler içine hücum ediyorsa, süper kafir gazeteler içine hücum ediyorsa, senin dostunun, dost topluluğunun orada içtima ettiğini düşüneceksin. Bu kadar da basiretin yoksa yerini bulmana imkan yoktur. İnhiraf çizgisinin altındasın. En azından kalbinin inhiraf etmemesine dikkat edecek. En azından mümine yakışır bir vekar, ciddiyet, civan, metrik, mürüvvet ve mevzet içinde hareket edecek. Biri hakkında konuşurken, hükme varırken, nasıl bir cemaat hakkında konuştuğunu düşünecek, ona göre konuşacaksın. Eğer bunları düşünmüyorsan, yanlışlıkla İslam'ı cemaat içinde bulunuyorsun. Kendine çeki düzen ver, ağzını düzel, bu cemaat içinde öyle bulun. Cenab-ı Hak elimizi, dilimizi, müminleri tan-ı teşniden muhafaza buyursun. Mümini tan ve teşni etme, tekvir ve tabdil etme, isabetli olsa hiçbir faydası yok. İsabetsiz olursa insanın küfrüne sebep. İsabetli olursa hiçbir faydası yoktur. Kalksan bir mümine mason uşağı desen, mason yavrusu desen, hakikaten öyle olsa sana hiçbir faydası yoktur, Allah seni tavsiye etmeyecektir. Ama ya isabetli değilse, hadisin ifadesiyle birine kafir diyen, ikisinden birisi kafirdir. Ya o kafirdir ya da o. Bunlar İslam'ın ölçüsüdür. Ulu orta müminleri tan ve teşkil yapamazsın. Mason uşağı diyemeyeceğin gibi mümine karpuz da diyemezsin. İçi kızıl, dışı yeşil diyemezsin. Mümine yeşil komünist diyemezsin, sen olursun. Mümini Allah aziz tutuyor. Allah indinde mümini öyle muallâ bir sünnet görülmüştür ki, ben şu sözü de 50 defa belki size arz ettim. Allah'ın ölçüleri içinde meseleyi ele alma mecburiyetindeyiz. Mümin, mümindir, kafir, kafirdir. Benim kardeşim dahi olsa, namaz kılmıyorsa merduttur, melundur, fatruttur. Ama bir siyahi zenci namaz kılıyorsa sineme basarım, çünkü makbuldur, Allah'ın maksududur, Allah'ın merbubudur. Fert kendi ahlakını Kur'an'a göre ayarlaması lazımdır ki ölçüyü kaçırmasın, inhiraf etmesin. Bu fertlerin teşkil edeceği cemiyet yine Kur'an'ın ölçüleri içinde değişik olacaktır. Kur'an dışı terbiyenin cemaata verdiği şey, Kur'an dışı diyorum, hangi felsefeye kul olursa olsun, Kur'an dışı olduktan sonra hepsinde aynı şey hüküm fermadır. Noktayı istinad Kur'an dışı sistemlerde kuvvettir. Kim kuvvetliyse o haklıdır. Dikkat buyurun. Bu firavun ahlakıdır. Kim kuvvetliyse haklıdır, bu firavun ahlakıdır. Gücün yettiği zaman ihtilal yaparsın, bu firavun ahlakıdır. Kuvvetin şeyini tecavüzdür. Meseleyi kuvvet prensibiyle ele alan, kuvvet noktasından çıkış yapan bir insan, tecavüzden kendisini alamayacak. Onun için hususuyla 20. asırda, cemaatler halinde yığın yığın saldırganlıklar var ve müşahede edilmektedir. Artık fertlerin saldırganlığı bir tarafa, cemaatler birbirine saldırmaktadır. Kur'an dışı ahlakın onların ruhlarına yerleştirdiği eracifin tesiridir ki, müminlerde dahi radıyallahu anh tesir olarak bu hali ika ve ihsas etmiştir. Cenab-ı Hak halat eylesin. Dükkanlı müminleri Allah kurtarsın. Hedefi menfaattır Kur'an dışı terbiyenin. Menfaat için mücadele yapılır. Menfaat için uğraşılır. Sonra size bir iş yapıyorsunuz. Bu işin encamında ne elde edeceksiniz? Bu noktadan çıkış yaptıklarından ötürü şimdiye kadar namaz kıldınız da devlet mi yükseldi demektedirler. Oruç tuttunuz da millet refaha mı kavuştu derler. İlle de parlamentoyu müminlerle dolduralım gayretini gösteriyorsunuz. Hangi mümin milleti Amerika'nın yaptığı size yapma seviyesine götürdü? Derler. Bu noktadan çıkış yaptıkları için. Kollarını kaldırdıkları zaman daha mahal ağızlarına bir şeyin girmesini düşünürler. Bir adım atarken de bir şeyin girmesini düşünürler ağızlarına. Onun için hak ve hakikat uğrunda konuşan bir insanı, hak ve hakikatin hak verettiği müdafaasını yapan bir insanı hazmedemezler veya anlayamazlar. Mesela bu bir avukatsa ve karşısında hakkın müdafiği bir avukat var ise, kendileri menfaatsiz iş yapmadıkları için hakkı müdafaa eden o insan hakkında da İnsan menfaatsız tükürüğünü bile bir tarafa atmaz derler. Bu Kur'an dışı terbiyenin hasıl ettiği şeydir. Biz dünyada hiçbir menfaat ve fayda gözetmeden, hatta Cenab-ı Hak bütün hadiselerin aleyhimize çevirse dahi, hatta burada bizi toplasa cehenneme koysa dahi, yine o cehennem içinde cehennemin zebanilerine onu anlatma cehd ve cihadını ihtar edeceğiz. Orada Allah cehennemden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Burada cehennem numun azaplar içinde dahi yine onu hatırlayacağız ve hatırlatmaya çalışacağız. Çünkü bu bizim vazifemizdir. Zahiren hiçbir faydası yoktur. Fakat ona intisap gibi tatlı, hazlı bir zevki ruhani intisap etmiş buluyoruz. Menfaatın şeyini her arzuya kafi gelmediği için üzerinde boğuşmaktır. Kiliklerin boğuşmaları, felsefi ekollerin birbirlerini ikna etmesi cehdi, bunu müşahede ettiği zaman vüzuhuyla göreceksiniz. Menfaat hedefi olan her şey, ortadaki menfaatler bütün arzuya kafi gelmediği için, cemaat içinde ardı arkası gelmeyen müteselsil boğuşmalar, vuruşmalar meydana getirecektir. Hali alem buna şahittir. Kapitalizmden komünizme kadar, ondan sosyalizme kadar, ondan faşizme kadar sonunda izin bulunan bütün sistemler verdikleri mücadele hepsine kafi gelmeyen menfaat mücadelesidir. Hatta icabında başkasının mamelekine dahi el koymayı, gavurcu adıyla ambargo yapmayı hiç düşünmeden kararlaştırır ve tasdik ederler. Menfaat üzerine müesses veya menfaatin hedef alındığı sistem, Kur'an dışı sistem, Kur'an'ı göstermek için arz ediyorum. Yaşamak için en mühim düstur kitaldır derler. Bütün Kur'an dışı terbiyelerde. Bunu biyolojiye tatbik ettiğimiz zaman karşımıza Lamarck ve Darwin çıkar. Tekamül nazariyesinde istifai tabi eskilerin natürel seleksiyon gavurcası. Muhitte yaşama imkanlarına sahip dehrin hadiseleri karşısında mukavemet edenler yaşama hakkına sahiptirler. Bu sözü söylerken dahi hak kuvvettedir prensibinin nasıl işlendiğini görüyorsunuz. Kuvvetliyse haklıdır, yaşayacaktır. Bu Kur'an dışı terbiyenin verdiği eda ve havadır. Muhite müsait olanlar yaşarlar. Hadiselere karşı koyanlar yaşarlar. Muharebede ve mücadelede üstte kalanlar yaşarlar. Hayat bir cidalden ibarettir. Kur'an dışı terbiyenin beşere getirip hediye ettiği şeydir. Onun için hayvanat alemindeki durumdan nebatat alemindeki durumuna kadar bütün mahlukatın her yönünü bir çizal şekilde ele almaktadır. İnsanların şu hali hazır iktisap etmelerini de bir çizalın neticesi görmektedir. Mücadelenin şeyini yaşamak için boğuşmak ve vuruşmaktır. Bunu da hatırınıza koyun, Kur'an'ı anlayalım. Cemaatler arasında İslam'ın da bir bağlayıcılığı vardır. Kur'an dışı terbiyenin de bir bağlayıcılığı, rabıtası var. Onlar unsuriyeti, menfi milliyetçiliği, ırkçılığı ve bazen de alem şumul şeyler halinde bu asırda zuhur eden ve temelinde tamamen menfaat iştiraki olan şuyuiyeyi, komünizmi alırlar. Bunlarla bir cemiyet tekvin ve teşkilini düşünürler. Cemaat ya ırkçılıkla bir araya gelir, bir vahdet teşkil eder. Unsuriyetle bir araya gelir, bir vahdet teşkil eder. Veya alem şumul sistemlerde müşahede ettiğimiz gibi aşağıda inleyen çok kalabalık bir güruh vardır. Üstte de mütegallip bir azınlık vardır. Bu mütegallip azınlığın menfaatleri etrafında toplanma, işte rabıta budur. Diğer sistemleri de buna kıyas edin. Halbuki unsuriyet, menfi milliyet veya böyle menfaat iştiraki etrafında toplanmalar başkalarını yutmakla beslenirler. Komünizm karşısındaki bütün sistemleri yutma çabasındadır. Faşizm veya nazizm karşısındaki bütün sistemleri yutmakla beslenmekte ve kendi hayatiyetini başkalarının iknasına bağlamaktadır. Hal-i alem buna da şahittir. Birinci Cihan Harbi, ikinci Cihan Harbi neyle zuhur etti, niçin çıktı? Beşer neyin boğuşmasını verdi? Bütün vücuduyla ve şenaatiyle ortadadır. Kur'an dışı terbiyenin getirdiği şeydir. Gayesi bütün bunları niçin yapar? Hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin etme. Gayri zaruri ihtiyaçları zaruret derecesine getirme. Yani ferdin hayatında nefsi okşama, nefsi fıhfıhleme, nefsin maddi yönünü okşama, maddi yönünü tatmin etme. İktisadi hayatta da İstihlak esası üzerine meseleyi kurma, bir israf ekonomisi getirip hakim kılma, lüks ve fantazi getirip hakim kılma, en basit evlerde dahi yaşamak mümkünken, en basit mevruşat üzerinde hayat sürdürmek mümkünken, en az gıda ile yaşamak mümkünken, israf üzerine meseleyi tesis etme, milleti israfa alıştırma, istikrarı olmayan bir hayat sistemi meydana getirme. Bunu da inşallah Teala Kur'an'ın ışığı altında İslam'ın iktisadi yönünü arz ederken üzerinde arı İslamik duracağım. Kur'an dışı sistemin getirdiği şeydir. Nefsin hevesatı hiçbir zaman tatmin edilemeyecektir. Hedef bu ya. Bin versen 10.000 isteyecektir. Şarkı Anadolu'da dedikleri gibi falana yer verirsen bir de yorgan ister. 100 verirsen bir de astar ister. Nefsi tatmin edemeyeceksiniz. Ve hacat-ı gayri zaruriye dediğimiz şeyleri zaruret derecesine getirdikten sonra bu işin önünü alamayacaksınız. Batı, böylesine bir şefa, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi ala şefa curu binar fenhara bihi binari cehennem ifadesiyle anlatılan korkunç bir uçurumun kenarına gelmiş yıkılmakla dudak dudağa mahvolmakla yüz yüzedir. Altay kullandığı koltuğu çıkarır ya sokağa atar veya çok ucuz fiyatla birisine satar. Öyle gayri zaruri şeyler zaruret haline gelmiştir. Hele bedlerin hayatında iptila haline gelen tiryakilikler, sigaradan, çaydan, kahveye, ondan pastahanedeki zevkli şeylere, ondan çereze vesaireye tefekkür etmek, Allah'a hamd etmek için verilen bu nimetleri, sırf tiryakilikle hayatı yaşanmaz hale getiren bu israf, cemiyeti mahvedici korkunç bir unsurdur ve Kur'an dışı terbiyenin meydana getirdiği şeydir. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'den misaller aktarmak mümkündür. Bu bozuk düzen ahlakı anlatmak için. Fakat siz hâl-i âleme baktığınız zaman emsalini gördüğünüz için anlatmaya ne lüzum var? Ama bunun karşısında Kur'an terbiyesi içinde yetişen cemiyet. O noktayı istinad olarak kuvvete bedel hakkı alır. Kim haklı ise o kuvvetlidir. Bugün zayıf olsa dahi ileride Allah'ın tevfik ve inayetiyle, İskender'in kılıcıyla çözülen kördüğüm gibi, bütün batıl şeyler onun karşısında çözülecektir. جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ Hak geldiği zaman batıl, bütün ordusuyla çözülüp kaçacaktır. Hakka taraftar olup. Mü'min bir prensip olarak bunu almıştır ele. Onun içindir ki Hazreti Ömer gibi Halife-i Ruh-i Cemil bir zimmiyle mahkemede mürafaa olmuştur. Onun içindir ki karşıda onları mürafaa eden hakim, Emirül Mü'minin'i kendi yanına çağırmak için iltifat edasında bulununca Emirül Mü'minin ona hitap etmiştir. İlk defa bir çevir yapıyorsun, zulm yapıyorsun. Beraber mürafaada bulunduğum adamla burada bulunma mecburiyetindeyim der. Bu hakperestliğin ifadesidir. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ Kur'an-ı Kerim, mümini anlatırken husrandan kurtulan mümini, Kur'an dışı sistemlerin, eracifinin tesirinde kalmadan kurtulan mümini, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ bir vakit olarak. Hakkı yaşar, hakkı tavsiye eder. Akif'in dediği gibi, Halik'in namütenahi adı var en başı Hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel asrı okunmuş neden? Çünkü mecnun o büyük surede esrar-ı felah. Başta imanı hakiki geliyor sonra felah, sonra hak, sonra sebat. İşte kudum insanlık. Bu dördü birleşti mi yoksa sana izmihlal artık. Hak. Eşya vücudu hakla kaimdir. Eşyanın zilli bir hakikati varsa Allah'ın hak ismine dayalıdır. Hak, esma ilahinin büyüklerindendir. Hak perest mümin. Ve tevasav bil hak. La yecrimennekum şene'anu kavmin ala alla te'adilû. Bir cemaatin zulmü sizi haksızlığa sürüklemesin. Adaletsizliğe cevre itmesin sizi. Dikkat buyurun. Bir cemaat, mümin bir cemaat size zulmedecek. Zulümle mukabele etmeyeceksin. Ya hiç zulmetmemişse sana, o zaman nasıl zulümle mukabele edeceksin? Kur'an meseleyi kökünden kesiyor. لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا Bir cemaatin size haksızlığı, sizi haksızlığa itmesin. Sizi cevre ve zulme sokmasın demektedir. Ya hiç zulüm ve cevir yapmamışlarsa, bu hakperestliğin ifadesidir. İşte bunun içindir ki, rivayet ne derece zayıf olursa olsun bir hakikat payı vardır. Hazreti Fatih kestirdiği kol karşısında tereddüt etmeden kolunu kesecekleri kütüğün üstüne koymuştur. İstanbul'u fetheden bu kol, muhakkak o gün cihan dolu dikecek kol yoktu. Ama hak o kolun kütüğün üzerine koydu. Hazreti Ömer'in belini bükecek cihanda bir bel yoktu. Ama o bir zimminin yanında iki büklüm oluyordu. Mümin kuvveti hakta görür. Kim haklıysa o kuvvetlidir. El-hakku ya'lu ve la yu'lu alih. İslam prensibidir. Hak daim alidir. Hiçbir şey onun üstüne çıkamayacaktır. İleride ariz bir derste bunu arz etmeye çalışacağım daha vahsi. Burada İslam prensibini bir İslam düsturunu bize arza çalışıyoruz. Kafirin, Kur'an dışı terbiyeyle yetişen insanın bütün sahi gayretinde hedefi menfaat dedik unutmayın. Müminin sahi gayretindeki hedefi marz-ı ilahidir, Allah'ı hoşnut etmektir. Allah emrettiği için ibadet yapar. Rıza-i ilahi kazanmak için ibadet yapar ve bütün semerası ahirette intizar eder. Dünyada verirse nurun ala nur der, öper başına kor, hamd ve sena havası ve edası içinde Allah'ın karşısında yüzünü yere kor ve süler. Mümin sadece ve sadece rıza-i ilahi düşünür. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerime bu hususu anlatmaktadır. Biraz evvel ettiğim gibi sevaplar Müslüme ve el-hikmi bis-salihinden alın. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُسْقَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Emni aman ihraç etme, Allah nazarında hoşnutluk kazanma, Allah'ı hoşnut etme, bir müminin, daimin ve gayretinin hedefidir. Bir prensip olarak neslimize telkin edecek ve müminler hakkında hükmümüzü ona göre vereceğiz. Kur'an dışı terbiyenin yetiştirdiği insanın gördüğü hususlardan bir tanesi de hayat bir kitaldan ibaret diyor. İnsanlar yaşamak için mücadele edeceklerdir. Kur'an ise düsturu hayat olarak taavün ve tesanüde esas almaktadır. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Günahta ve düşmanlıkta birbirinize yardımda bulunmayın zinhar. Takva ve birce birbirinize yardımda bulunun. Dinin emirlerini yaşama ve yaşatma hususunda birbirinize yardımcı olun. Birbirinize dayanın. Birbirinize dayanarak İslam'ı yaşamaya çalışın. Unutmayın, İslam'ın terbi yönüyle beraber içtimai yönü daha geniştir. İçtimai yönünü ayağa kaldırmak, ayakta tutmak ve devam ettirmek için cemaat halinde Müslümanlığı yaşama mecburiyetindesiniz. Öyleyse وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Bir ve takvada birbirinize yardımcı olun. Hayat bir cidalden ibaret değil. O bir yardımlaşmadan, bir dayanışmadan ibarettir. Zerreler nebatata girer bizim imdadımıza koşmak için. Nebatat hayvanatın içine girer bizim imdadımıza koşmak için. Hayvanat protein konserveleri olarak bizim imdadımıza koşar. Her şeyde bir yardımlaşma vardır. Havanın zerreleri yardımımıza koşar. Toprağın zerreleri yardımımıza koşar. Suyun zerreleri, atomları yardımımıza koşar. Biz kainatı böylesine birbirinin yardımına koşar mahiyette görür ve kainatta beden tırnağı bir yardımlaşmadan ibaret gösterir. İnsan da kainattaki bu umumi ahenge uyacak. Senfonizmayı bozmamak için, umumi musikiyi bozmamak için o da yardıma koşacaktır. Ve iradesine hitap ederek وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ferman etmektedir. Kur'an dışı sistemler, cemaatler arasındaki bağı unsuriyet, menfi milliyet, şüyuhiye vesaire gibi şeyler olarak görüyorlar. Kur'an ise bunu kuvvet görmektedir. Din, vatan ve sınıf olarak ele almaktadır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَرْمَانِ سُبْحَانِسِيْلَ meseleyi çerçevelemektedir. Evet, İslami cemaatler arasında da bir rabıta olacaktır. Dini bir olan herkes kardeş olacaktır. Diyaneti bir olan insanların kuvveti olacaktır. İslamiyeti yaşayan kimseler, Cenab-ı Hakk'ın karşısında arz-ı ubudiyet eden kimseler kardeş olarak hareket edeceklerdir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. Yeryüzünde iman eden herkese kardeş nazarıyla bakacak, kainat-ı nehz-i kuvvet olarak ele alacaklardır. Binaenaleyh, bu durumda başkasını yutmakla beslenmek gibi bir husus bahisimiz olmayacak. Mümin olan kardeşlerine mürüvvet, meveddet ve muhabbetle hareket edeceklerdir. Kafirleri de idare edeceklerdir. Sistem bozulunca müminler, müminleri idare etmeye kalkıyorlar. Kafirler de dostluk kuruyorlar. İnhiraftır bu. Düsturu Kur'an'dır. Mümin, mümini idare etmeyecek. Mümin, mümine mürüvvetle hareket edecek, meveddetle hareket edecek, muhabbetle hareket edecek, kötülük yapmayacak, içinden geçen şeyi kesmedecek, zuhuruna imkan vermeyecek onun. Sen mümin cemaati idareye kalkışırsan, onlara güler yüz gösterir de arkadan ayaklarının altını kazırsan ve sonra bu arada namazsız, niyatsız, zekatsız, kirli alın da patlı vicdanlarla anlaşmaya girişirsen inhiraf etmişsin demektir. Kendini düzeltmezsen dalaletin gayyatına ve küfrün karına düşmen yakındır. Kim olursan ol, herden, cemaaten, bizden, milleten, küfrün karına düşmen yakındır. Allah muhafaza buyursun. Okundu değil mi? Arz edeceğim diğer bir husus vardı. Çok az şeyle iktifa edeyim derken onu da bitiremedim. Cenab-ı Vacib-ül Hücud ve Tekaddes Hazretleri tevfikini yar etsin. Ahlak-ı âliye-i Kur'aniye ile bizleri mütehallik eylesin. Kur'an dışı terbiyenin tesirinden bizleri halat eylesin. Cemiyetin %99,9'u Kur'an dışı terbiyenin tesirindedir, bilerek ve bilmeyerek. Bu, kafirlerden adapte edilen kitapların içimize, mekteplerimize sokulması ve bu batıl eskarın bir buçuk asra yakın bir zamandır içimizde hüküm sarma olmasına bağlıdır. Tam Kur'an'a dönüş, ehli sünnetin düsturlarına dönüş, bizi içinde bulunduğumuz bu bataklıktan halat edecek. Allah bizi halat eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم مسلمانlar Müslüman her şeyiyle bütün duygu ve düşüncesiyle anlayış ve ameliyle, harekat ve muamelatıyla Allah tarafından başkalarından ayrılması istendiği gibi şahsen de başkalarından ayrılması gerekmektedir. Yaşlarımızın idrak ettiği bir devreye kadar Allah'a inanan insanlar İnandıkları akideye ait meseleleri her yerde rahatlıkla söylüyor, anlatıyor. Duygu ve düşüncelerine tercüman oluyor. Böylece başkalarından ayrılmış olduklarını gösteriyorlar. Ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman Allah'a inanan insanlar camiye gidiyorlardı. Ramazan-ı Şerif'in girmesiyle Allah'a inanan insanlar oruç tutuyorlardı. Allah'ın emrettiği bu fehrici, bu himyeyi bir vazife olarak yerine getiriyorlardı. Zekat mevsiminde gönülleri şevkle dolu, Allah'ın kendilerine ihsan ettiği malın bir miktarını Allah'ın istediği yerlere infak ediyorlardı. Davranışlarında, sokakta, çarşıda, pazarda ise başkalarına benzememe hususunda aynı titizlik ve aynı hassasiyeti gösteriyorlardı. Şayet bu memalik İslamiye içinde yaşayan zimmiler mavi giyiyorlarsa müminler giymiyorlardı. Sarı giyiyorlarsa müminler giymiyorlardı. Mavinin, sarının hikayesini anlatıyorum değil. Bu mevzuda sokaktaki hayatlarında dahi Allah'ın ayırdığı kimselerden ayırmayı bir esas, bir prensip olarak ele alan müminlerin durumunu arz ediyorum. Her türlü prenç taklitçiliğinden iştinab ediyorlardı. En küçük teferruattan, en mühim bir esas, bir rükne kadar müminler, tepeden tırnağa düzdüğünüz zaman onları farikalar içinde görüyordunuz. Böyle yaşıyorlardı. Böyle öleceklerdi, huzur-i ilahide de böyle haşrolacak ve Cenab-ı Hakk'ın bu mahiyetteki emrine muhatap olacaklardı. وَمْتَادُ الْيَوْمَ اَيْجُهَا الْمُجْرِبُونَ Bugün siz müminlerden ayrılın ey ehli cürüm, ehli isyan, ehli fısık ve ehli küfür. Mümin her şeyiyle başkalarından ayrılacak. Binaenaleyh, başkalarının davranışlarında hedefi, gayesi ne olursa olsun, düsturu, prensibi ne seyfiyette bulunursa bulunsun, cehdü cihadı hangi istikamette olursa olsun, Müminin davranışları, hareketleri belli olduğu gibi harekatının hedefi de bellidir. Mümin fazilet ve rıza ilahi için mücadele verir. Mümin fazilet ve rıza ilahi için savaşır. Bütün davranışlarının arasında Allah'ı hoşnut etme ulvi duygusu yatmaktadır. Binaenaleyh cemaat-i İslamiye arasında münakaşaya, mücadeleye sebebiyet verecek hiçbir husus bahis mevzu değildir mümin için. Zira İslamiyet'i getirip bir memlekete, bir millet içine hakim kılmak müminin işi değil, Allah'ın işidir. Mümin sadece ve sadece bu mevzuda kendisine tereddüt eden vazifeyi aklın, mantığın, kalbin, iman ve izanın istikametinde tahakkuk ettirmeye çalışacak. Sahi ve gayret içinde bulunacaktır. Amel Allah emrettiği için yapılır. Neticesi Allah hoşnut olsun, razı olsun diyedir. Mümin bunun için hareket eder. Bunun içindir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendisine teklif edilen şeylerden hiçbirisiyle razı olmuyor ve tatmin olmuyordur. Sana meliklik verelim. Bütün mamelekimizi sana bahşedelim. En güzel zevcelerle tezvic edelim. Payen yüce ve yüksek olsun. O bütün bunlara kulak atmıyordu. Çünkü melik olmak gaye değildi. Başa geçmek gaye değildi. Gaye ferden ferda gönüllere oturmaktı. Ferden ferda ferkere Allah'a inandırmaktı. Gaye Allah'a inanmış ferklerden bir hale meydana getirmekti. Bu nurani halkayı beşerin boynuna geçirmek, yani Allah'a kulluğu beşerin boynuna getirip beşeri kullara kul olma dilletinden halat eylemektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu deni ve hafif menfaat karşısında bel kırsaydı, o baş döndürücü müthiş sözünü amcasının yüzüne çarpıp böyle şeyleri kabul etmeyeceğini isar etmeseydi. Amca ne diyorsun? Güneşi bir omuzuma koysalar, ayı bir omuzuma koysalar, bu salife buradan gider de ben bu davadan dönmem diyordu. Dava neydi? Allah ve Resulullah'ı anlatmaktı. Mekke'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın o iş hayatında bunun dışında bir şeyin mevcut olduğunu gösterebilir misiniz? Medine'ye gittikten sonra ne düşünüyordu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam? Muhteşem ordusuyla bir sefere doğru gidiyordu. Muhteşem ordusuyla bir sefere gidiyordu. Arkadan kendisi gibi düşünmeyen, o kanaatta olmayan, öyle inanmayan bir tanesi, ya Muhammed seninle beraber ben de geleyim. Evvela söyle sen bana, sen Allah'a inanıyor musun? İnanmıyorum deyince, kafirin bana yardım etmesine ihtiyacım yok diyordu. Sıkışık anında dahi işin içine parola sormadan girenlerin girmesine meydan vermiyordu. Bir meselede işi ne kadar sıkı, kendi prensipleri içinde ne kadar ciddi tutarsanız o kadar istikrarlı olacaktır. İş yapacağım diye namazsızın, niyazsızın işin içine sızmasına, secdesizin ve vicdanı pastının işin içine sızmasına meydan verirseniz iş bitmiş ve dava yatmış demektir. Bir cendereden kurtulurken, bir boğucu kabuslu havadan kurtulurken, bir diğerinin kancasına takıldın demektir. Araptan çıktın ama cehenneme girdin demektir. Mahşerden kurtuldun ama cehennemin karnına yuvarlandın demektir. Prensiplerde çok sıkı, özde çok bağlı, hayati esasları çok ciddi yaşama havası içinde mesele ele alındığı zaman parola sormadan işin içine girilemeyecektir. Prensibi ihlal edecek bir hava müşahede edilemeyecektir. Senden olmayan ve özüne yabancı, kökünü yabancı bir ecnebi o sırada ispat-ı vücud edemeyecek, zuhur edemeyecektir. Bu mevzudaki hırs, bu mevzudaki hassasiyet ve titizlik çalışmasının ve sayinin esas hedefini bilememeden doğmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın bu meseleyi muvaffakiyet ufkuna götürüp götürmemesi beni ilgilendirmez. Ben itikadi, ameli ve muamele yönünden felden İslamiyet'i yaşamakla mükellefim. ve bu duygu ve düşüncelerimi etrafa anlatmakla mükellefim. Eczası masum hale geldi, eczası münevver hale geldi, bu bütün geldiği an, bütün kendi kendine tenevvür edecek, kendi kendine sağlam esaslar üzerine oturacak. Meseleyi ters istikametten ele alanlar, yanlış bir noktadan çıkış yapanlar, eczası günahlarla top dolu kirli kimselerden masum bir bina kurmak istemektedirler. Çürüştaşların meydana getirdiği kuvvetlerin, kubbelerin uzun ömür olmayacağı muhakkaktır. İnanalı fertlerin sıhhatine, fertlerin fikir ve ruh selametine dikkat etmek elzemdir. Bu da vazifeyi bilip vazife-i ilahiyeye karışmama çerçevesi içinde ancak alınmakla hal olacaktır. Vazifeni bilip vazife-i ilahiyeye karışmama çerçevesi içinde. Amelinizde rıza-i ilahi olmalı. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse bütün dünya reddetse tesiri yok. Bu cüstur, bu hava ve bu eda içinde meseleler ele alındığı zaman, insanın gönlü daidar olmadan, dilcir olmadan, dilhun olmadan, rahatlıkla vazifesini yapacak ve sahili selamete çıkacaktır. Muhterem Müslümanlar, yarı kapalı, muğlak, mutil, yarı açık arz etmeye çalıştığım şey şudur. Cenab-ı Hak, şu 20. asırdaki cemaati, sahabeyi muvassaf ve mükellef kıldığı vazifelerle muvassaf ve müessel kılmıştır. Dini mübini İslam'a hizmet etme vazifesiyle onları tevkir etmiş, tavzif etmiştir. Mesela o gün bütün ciddiyetiyle onların omuzuna yüklendiği gibi, bütün ciddiyetiyle bu asır da bizim üzerimize yüklenmektedir. Bu cemaat, sahabi hassasiyeti içinde, devri risalet benahide olduğu gibi bu ağır ve kutsi vazifeyi geçirmesi gereken sahili selameti emni eman içinde geçirme azm ve ikdamını gösterirse Cenab-ı Hak bundan sonraki nesilleri faydar kılacaktır. Ama bu nesil bir noktada bozulup rıza-i ilahi ve faziletin dışında sahi ve gayretine, cehd-i cihadına başka hedefler ittihad ederse bu nesil ve bu milletin hiraf ederek hükümetler kurmayı, siyasi cepheye hakim olmayı hedef olarak ele alırlarsa, rıza-i ilahi arada kaynarsa ve burada verdikleri cihatta mühim fertleri karşılarına alırlarsa, cidlerin içinde yanlış yerleştirilmelerine göre birbirlerine karşı mücadeleye girişirlerse, daha iş başlarken bitmiş demektir. Mümin nerede, nereye, kim tarafından yerleştirilmiş olursa olsun, o kalbine ve nazarına göre muamele yapacaktır. Hedef alınacak kimse müminse dilini tutacak, kalbine dahi bu kem düşüncelerin girmesine meydan vermeyecektir. Tekrar hatırlatmış olayım, Allah nazarında müminin öyle azim, öyle kesim, öyle Everest tepesi numun bir hakkı vardır ki, mümine hakaret eden, mümini hor gören, müminin şu veya bu davranışından ötürü tan ve tekkide bulunan insan, nerede ve hangi makamda bulunursa bulunsun, onu tan ve teşmi ettiği çukura kendisi düşmüştür. Mümin, Allah'ın tazim ettiği hukuku tazim etme mecburiyetindedir. Mümin, mümine karşı saygılı olma mecburiyetindedir. Mümin, bütün Müslümanları sevme mecburiyetindedir. Ama gaye ve hedef değişirse, bu meseleyi düzeltmek, bu meseleyi istikamet vermek çok zor olacaktır. Menfaatler hedefte yerini alırsa, zafer ve muvaffakiyetler hedefte yerini alırsa, sahi ve gayret ona bina edilirse, Allah'ın rızası istesek de istemesek de arada kaynarsa, fazilet içti sönerse, mümin de bizim nazarımızda cüceleşecek, başını yardığımız zaman, işini kırdığımız zaman, kendisine saldırdığımız zaman, bahi bahanelerle, Sübbeyn'de de böyle olmuştu. Halt ediyorsun, Sübbeyn'de hiç öyle olmamıştı. Sübbeyn'de bir hakkın ve hakikatin mücadelesi yapılmıştı. Ve bir mesele yapıldıktan sonra onun hakkında hüküm verilir. Böyle bu türlü anlayışlarla, vahiy iddialarla, müminler arasındaki bu türlü şeyleri bir de meşruiyet çerçevesi içinde ele alma, haşa bu menfeze nabeca şeylere meşru bir hürriyet kazandırma. Mümin olmayı anlamama, Müslüm olmayı anlamama, Kur'an'ı anlamama, batı felsefesini Müslümanlık zannetme demektir. Zaten bütün cemaat halinde, ferden ferde bütün ahlakımızın temelinde, marif duvarlarımızın kaynağında batının yıkılası felsefesi ve temel kaideleri vardır. Yıkılsın gitsin de millet bu cendereden kurtulsun. Ne acıdır ki Kur'an'ı tilavet etmeyen, sahabinin hayatını bilmeyen, Resul-i Ekrem'i tanımayan, şurada bakkal, burada bilmem ne berber, gelip bunlar insana, mümine fazilet dersi vermeye kalkmakta, şeriat dersi vermeye kalkmakta, yanlış bir yola girmişlerse milleti de o yola zorlamaktadırlar. Mümin, mümine karşı saygılı, saygılı. Mümin, mümine karşı Allah'ın mümininde görmek istediği fazilet içiyle hareket etme mecburiyetindedir. Meselenin ciddiyet kesmettiği bir noktada ve şu anda bulunduğumuz nokta itibariyle çok büyük felaketlerinde gelmesi bahis mevzu olduğu bir noktada müminler daima müminlerin yanında yerini almalı. Mahkeme-i Kübra'da beraber haşrolacakları kimselerle kalben, fikren, ruhen beraber olmalı. Mümin bütün müminlere karşı kardeş nazarıyla bakıp küre-i arz-ı nehd-i uhuvvet şeklinde ele almalı. Mümin anlaşamadığı müminlerle dahi anlaşamadığı noktaları tespit ederek anlaşabileceği noktaların çok tatlı, müşterekin çok büyük olduğunu düşünmeli. Ve eğer diliyle müminlere karşı bir şey söylediyse o dilini eza etmeli, cefa etmeli. Çünkü Allah'a eza ve cefa etmiştir. Mümine eza ve cefa eden Resulullah'a eza ve cefa etmiştir. Resulullah'a eza ve cefa eden Allah'a eza ve cefa etmiştir. Ağzını açarken, söz konuşurken, birine karpuz, birine hıyar, birine salatalık derken ve böylece tan ve tesbih yaparken, remizlerle, işaretlerle bir kısım kimseleri yerin dibine batırırken, masonu sağederken mümine nasıl büyük bir zulüm intikam ettiğini düşüneceksin. Kaş göz ederken, seyahatinle baş başa kaldığın zaman tan-ı tesbihde bulunurken, nasıl kesin, kesin bir zulüm intikam ettiğini düşüneceksin. Mümin, Allah huzurunda kendisini mahcup edecek şeyler intikaptan, yılandan, çıyandan tevekkü ettiği gibi tevekkü edecek. Ötede kendisini yere baktıracak, mahcup edecek davranışlarından bugünden kaçacak. Hadisin ifadesiyle küfür ve sevabı küfre düşmekten, cehenneme gitmekten sakındığı gibi, çekindiği gibi çekinecek, Allah'a sığınacak. İstiğfari duayı elden bırakmayacak. Müminlerin duaları içinde el açacak, etek açacak. Allah'a yalvaracak ve cemaat halinde Mevla-i Teala'nın huzuruna gitmek için yapılması lazım gelen her şeyi yapacak, yapılması lazım gelen her şeyi Cenab-ı Hak hepimize yaptırsın. Bizi birbirimize sevdirsin. İman gibi kutsi bir rabıta, İslamiyet gibi muhteşem bir bağlayıcı varken gelip geçici berkatif gibi yalancı, aldatıcı parlaklıklar karşısında müminler hakkında ezeli ve ebedi hükmümüzü değiştirme zilletinden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Bu ahd-ı peymanda bizleri sadık eylesin. Elâ inne ehsenel selâmü ve eblâ'an nizâm. Selâmullâhil melikil azîzil allâm. Kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil selâm. Ve izâ kur'el kur'ânü festemû lehu enfitû leallekum turhamûn. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم